Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah mahrem, namahrem ve süt kardeşliği. Bunları iyi bilmemiz gerekiyor muhteremler. Mahrem kimdir? Bir namahremler, bir süt kardeşliği var İslam'da. Mevlam bize buyuruyor Nisa 23'te ayet-i kerimede. Aleyküm ve atüküm. Hürmet aleyküm size haram kılındı. Nikah haram kılındı. Ümmatüküm anneleriniz. Önce inşallah şeyi açalım inşallah. Mahrem kimlerdir? Namahrem kimler denir? Mahrem bir erkeğe hangi kadınların nikahı ebedi haramsa edilmesi onun mahremidir. Demek ki bir erkeğe hangi kadınlara evlenmesi ebediyen haramsa, ebedi haramsa onun mahremi. Kadınlara da hangi kendi nikah evlenmesi haramsa o erkek kadın mahrem olmuş muhtemelen böyle. Demek ki mahrem nikah ebedi haram olan kadınlar erkeklere. Nikah ebedi haram olan. Bir de geçici haram onlar var, geçici haram var. Onun için böyle konuşuluyor böyle. Mesela insanın baldızı diyelim böyle. Eşinin baldızı kardeşi fark etmiyor. İnsanın baldızı var. Bir kimse eşinle evliyken bal alması haram oluyor. O nedir? Geçici onun haramlığı. Demek ki bir erkek eşinle evli, nikah eşinle baldızı var, baldızını alamaz. Nikah ona veli değil, ona da haram böyle. Ne zaman alabilir? Eşi ölürse hemen onu alabilir, beklemeden. Eşini boşarsa veliden sonra alabiliyor. Yani bir insan eşini mesela boşa Allah'ı korusun. Sonra iddet gerek, iddet. Eğer adet görmeyen kadınsa 3 ayı beklemesi gerekiyor. Ay olarak, 90 gün olarak. Adet 3 adet beklemesi gerekiyor, alabiliyor. Tekrar bu konuya geleyim inşallah. Demek ki nikahı ebedi haram olan var, nikahı geçici haram olan var böyle. Bir erkeğe hangi kadınların nikahı yani evlenmesi haramsa, ebedi haramsa onun mahremi. Na mahrem diyoruz. Na ne oluyor muhterem burada? Farsça kelime buna. Mahrem olmayan. Yani bu Farsça'da bir na bir de bi gelir. Mesela na mevcut, na mert. Yani mert değil. Na kelimesi sıfata gelir. Başına gelir. Bunu olumsuz yap bunu böyle. Na mahrem yani mahrem değil. Anlamı gibi böyle. Bir de bi kullanılır. Mesela bir taraf. Tarafsız. O isme gelir. Şimdi üç türlü insanın mahrem oluyor muhteremler. Mahremi. Yani nikahı edilmesi ebedi haram bunlarla. Üç oluyor bunlar böyle. Biri neseben, soyca, doğuştan, doğumdan. İkincisi müstahare ile, evlenme ile. İnsan evlenince onun mahremi artar. Mesela evlendiği anda erkeğe kayınvalidesi mahrem olur. Anası gibi olur muhterem. Bu evlenmek ile değişiyor. Bir de ridan deniyor, süt ile. Süt emdiğin bir kişi, bunu ne yapıyor? Mahremleri değişiyor. Mesela süt anne, annesi gibi oluyor. Geçecek buna inşallah. Şimdi Mevlam buyuruyor, Hürme aleyküm size haram kılındı. Burada mahzuf var, ey nikahua demektir. Nikahlanması haram kılındı. Ümmatüküm, tabi en başta insanın en mahremi yakını annesi muhteremler. Hiçbir din mensubu annesi edilmemiş muhteremler. Kızı edilmemiş. Hiçbir din mensubu böyle. Yalnız mecusiler vardır. Mecusi. Ateşperestler böyle. Eski yıllar ateşperest eski yıllar mecusiler. Onlar annesi evlendir, kızı evlendir böyle. Onlar o şey kardeş evlendir onlara böyle. Allah korusun böyle. Mevlam buyuruyor. Sizlere annenizin nikahı haram kılındı. Ve benatüküm kızlarınız bana buraya. İkinci derece bu gelmiş oluyor. Ve havatüküm kız kardeşler, erkeğe yani böyle. Tabi kız erkek kardeşleri iki haram oluyor. Yani. Ve ammatüküm halalarınız. Ve halatüküm teyzeleriniz. Ve benatül ehli erkek kardeşinin kızı, benatül uhdi kız kardeşinin kızları. Bunlar insan ebedi mahrem muhtemelen böyle. Yani. Ebedi mahrem bunların böylece. Demek ki kişinin annesi. Şimdi anne deyince tabii birkaç tane anne olabiliyor. Öbür anne olabilir, öbür anne. İnsanın babası evlenir birisinde, onun annesi çıkmaya gelir. Onun için haram olur kendisine böyle. Hatta ayet-i kerime o geçiyor. Buna üç ayet-i kerimede. O geçiyor, orada geçiyor. Bir de süt anne mesela. Nikah ebedi haram bunun da. Bir de kayınvalide. Bir kişi erkek mesela bir kızla nikah akdi yapıldığı anda otomatik bir kayınvalidesinin annesi gibi olmuştur böyle. O ebedi haram. Ne anlamı ki ebedi haram deyince? Yani bu kişi eşliğinden boş ayrılsa bile kayınvalidesi gibi annesi gibi. O mahrem değil olmuyor bunda. Demek ki nikah ebedi haram olanlar öz doğru annesi böyle, öy annesi, süt annesi bir de kayınvalidesi kişinin böyle. Yani bir insan eşinden ayrılsa veya eşi ölse bile kayınvalidesi onun annesi gibidir. Onunla her zaman görüşebilir kayınvalideyle. Tabii kızla kayınpederiyle. O da devam eder, annesi devam eder böyle. Demek anneler, kızlar, kız kardeşler, halalar, teyzeler, erkek kardeşinin kızı, kızının kızı. Ve bunların da usul-i furu dahi buna. Usul-i furu buna giriyor böyle. Usul-i furu böyle. Annesimiz annesi, bu annesi mesela bu anneleri böyle, buna giriyorlar böyle. Mesela kızının, tabii kızları, kızının torunu. Buna giriyorlar böyle. Ve kız kardeşlerim mesela, kız kardeşler tabii kızları, kızını, kızı böyle. Ne kadar olursa olsun oluyor böyle. Halalar, teyzelerim. Bunların kızı insan mahremi değil muhtemelen böyle. Hala, teyze kendisi insanın mahremi ama kızları mahrem değil. Şimdi ne fark ediyorum mahrem deyince muhteremler? Bir insan mahremiyle bir odada yalnız kalabilir mahremiyle. Yani bir insan annesiyle, kızıyla, kız kardeşiyle, işte kızının kızıyla, oğlunun gelini mesela çocukları kız bundan bu şekilde mahremiyle insan bir yalnız kalabilir. Onunla uzun sefer yolda hacca bir yere gidebilir. Sonra insan mahremi, erkeğin yanında mahremi baş açık olabilir muhtemelen. Kolun kısa olabilir. Tabii öder bunlar. İşi gücü var tabii. Kolun sığabileceği bunu bu şekilde. Yalnız dizini göstermemesi gerekiyor. Yani şort giyerse haram oluyor. Dizi koyu görünüm haram oluyor tabii böyle. Ama bir insan mahrem olmayan da bir orada kalamaz. Yalnız kalamaz muhtemelen. Mesela bir insan balzında bir orada kalamaz muhtemelen böyle. Enişteyle kalamaz bir yerde. Yani ister abisinin, ister teyzesinin, ister halasının mesela damat olsun böyle, korusu olsun. Bunlarla kalamaz bunlara bu şekilde. Şimdi hala kızları, teyze kızları, amca kızları ve dayı kızları buna mahrem değil insana muhtemelen bakımında. Bunun üzerine vurulmak istiyorlar böyle. Hala kızları, hala mahrem insan. Ona bir yolda kalabilirsin. Yola gidebilirsin, hacı gidebilirsin mesela. Kalabilirsin. Hala, teyze kızları, amca kızları, dayı kızları. Bunlar insan mahremi değil. Neden mahremi değil? Mahrem olsa Çok zordu iş muhtemelen böyle. Eskiden az insanlar, kabile kabile, bir kabile buraya, bir kabile ta Bursa'da mesela, uzun çöllerde böyle, kabile kabile. Ne oldu evlilik? Ancak kabile işten evlilik devam ediyor böyle. Onun için amca kız ama şunu ama bunu ama derken, bu kadar kısıtlama oldu mu, insan evlenemedi bundan böyle. Uşak izin verdi bu şekilde. Demek ki hala kızı, teyze kızı, amca kızı, dayı kızı bunda insanın mahremi değil muhteremler. Yani bir kız muhteremler, bir kız amcası oğluyla tek başına orada kalamaz. O yanında başlayıcı oturamaz. Hatta ev kıvı oturamaz muhteremler. Oturamaz yanında böyle. O yanında oturamaz. Bunun sakınma gerekiyor muhteremler böyle. Yani şu örtenin insanlar var mesela, hanımlar var. Ama ne yapıyor? O benim amcamın oğlu. Teyzemin oğlu, yok dayımın damadı, yok teyzemin damadı, yok teyzemin oğlu. Bunlar mahrem değil muhtemelen bakımda. Yani Suat'taki bir yabancı neyse o muhtemelen o yönde. Akraba başka, mahrem yönünden fark etmiyor mahrem böyle. Bunlar sakınma gerek. Evin içinde olsun böyle. Yalnız kalamazlar. Yalnız beraber icabeti zamanında böyle, o zamanlarda dış kıyafeti giymesi gerekiyor. Yani kimse şimdi işler tabi böyle. Onun için ne bu İslam'da? Haremlik, selamlık İslam'da böyle. Harem, selamlık böyle böyle. İslam'a geldi mi, erkeklere buyurun bakalım buraya, ana buraya. Yani arkadaşım işte, İslam'ın arkadaşı şunlar, bunlar bizim kalbimiz temiz. Yalan mı? Yalan mı? Yalan. Yalan muhteremler. Kalp temeli değil, kalp muhterem değil böyle böyle. Allah bunu haram kılıyor muhteremler. Şimdi gelelim inşallah süt kardeşliğine. Bunu da durmak istiyorum, süt kardeşliğinde, süt kardeşliği. Yani zamanla unutulan konular bunlar muhteremler, süt kardeşliği böyle. Çok mühim bir şey böylece. Mekke mükerremede biri evlenmişti. Bir hanımla evlenmişti. Bir kadın geliyor bunlara. Diyor ki hem erkeğe hem eşine ben ikisi emzirdim zamanda diyor be. Yani hem erkeğe emzirmiş hem kız emzirmiş çocukken, bebekken muhtemelen. Bu tabi duymamış bunlar bunu. Söylenmemiş, unutulmuş kalmış bu şekilde. Mekke'de kendisi o saadette, peygamber zamanında böyle. Hemen devesine biniyor, Medine'ye geliyor. Demek ki ya Resulallah, durum böyle böyle. Ben birisi evlendim, bir kadın geldi, bir kadın geldi. Hemen emzirmiş çocukken, hem eşi emzirmiş. Demek ki bu adam böyle dendi, ayrılmak onunla. Ayrılmak onunla böyle. Yani nikah anlanması haram, zina olduğunu muhtemelen. Yani bir insan süt karışığıyla Allah korusun evlendi mi, bu zina olur, haram olur. Çoluk belli zina olur çünkü muhtemelen böyle. Çocuk hayırsız olur Allah korusun muhtemelen böyle. Bunun için çok dikkat etmeye gerekiyor böyle. Yani emzirli kadınlar hemen süt vermemesi gerekiyor çocuklara. Mesela komşusu, akrabası, çok çocuğu vardır, bir yere gidecek, bırakır onu da. Ona sütü dolu oldu mesela, ağlar, susuramaz. Abi ben verme bakayım biraz demem. Verdi mi? Gitti işte muhtemelen. Süt kardeşi oldu muhtemelen böyle böyle. Hale ebna hüküm, ilmin asla hüküm. Bir konu daha burada, 10 kişi önce inşallah. Hale ebna hüküm, oğlanızın eşleri, yani gelinler. Elezemin asla hüküm, kendi sulübünüzden. Bak muhtemelen böyle. Burada mini beyan ediyor buna, min. Açıklıyor. Yani oğlanızın hanımları, eşleri. Bunun iki haram kılındı. Hangi oğlan ama? Min asla büküm öz evlatlar, oğullar. Mesela her zaman olduğu gibi, tabii günümüzde bu olabiliyor. Erotik alıyor mesela birisi. Erotik alıyor. Sonra ne oluyor? Tabii çocuk büyüyünce evleniyor. Ama o gelin ona haram oluyor muhtemelen böyle. Oğlu değil muhtemelen böyle. Hatta çocuk büyüyünce, yani şöyle ergen olunca yabancı çocuğu almışsa hanımına haram olur muhtemelen. Bir arada oturmaları böyle. Kız çocuğu olsa bir nasıl evlattı. Kız çocuğu olsa ne olur böyle? Kız çocuğu da ergen oldu mu, erkeği onunla bir yerde kalmak haram olur muhtemelen böyle. Hele miras veriliyor mesela. Nüfusa geçiriyor böyle. Miras da veriyor. Bu tamamen daha tehlikeli muhtemelen böyle. Mesela mutlaka olan bir vardır varisi. Yoksa bir çocukları. Karışı vardır. Amca olsun buna vardır. Vardır varisleri. Onun hakkında miras da böyle. Yani İslam'da evlat diye bir şey yok muhtemelen böyle. Yetim bakmak sevaptır. Yetim bakar. Evlat diye değil muhtemelen böyle. Bakar böyle. Yani evlatlık kalsın böyle olursa. Erkek aldın mesela. Tamam erkeğe tabii erkek. Fark etmiyor. Ama erkek çocuğu ergen oldu mu hanımına haram muhtemelenler. Şimdi üstüne gelelim inşallah muhteremler. Siz o anneleriniz. Hatun Erdoğan hüküm. Ve havatik minel rollu atıya. Velham biliyor, size süt annelerini, süt veren, matikmünet erdoğan leküm, süt anneleri ve havatik mine rızati, süt kardeşler. Bir kadından kim süt emerse, hepsi ona çocuk olur muhtemelen, süt oğlu. Yani bir kadından, tabii zamanla değişir, farklı zaman olur mesela, biri üst önce ölmüş, emmiş, bir iki sene önce ölmüş, emmiş. Fark et muhtemelen böyle. Bir kadından o kadının kendi çocukları dahil o kadına kim süt emmişse o böyle karışımdan böyle. Hazreti Hamza şehit olunca Uhud'da onun bir kızı vardı muhtemelen böyle. Garip kaldı. Devam dedi ki ya Resulallah alsan dedi böyle. Amcasının kızı almak da caiz oluyor böyle. Alsa mı derler? Ağzım ben süt kardeşim buyurdu muhtemelen. Süt kardeşim buyurdu muhtemelen. Süt kardeşim buyurdu böyle. Yani süt kardeşim kız alamıyor muhtemelen böyle. Rıza'nın nesli mi haram olan rıza ile haram olur muhtemelen. Yani bir insan soyacak kimle haramsa süt de anne oluyor böyle. Yani süt anne, süt baba, süt nide, süt kardeş, süt yeğen, süt torun. Süt dayı, teyze gidiyorlar muhtemelen. Aynı gidiyorlar muhtemelen böyle. Sütten çok büyük karşıma gelir sütten böyle. Peygamberimiz de var mı? Annesi muhteremler. Var peygamber muhterem böyle. Bir doğru annesi Hazreti Amine Validemiz. Emzirde. Sonra ikincisi de Süveybe vardı. Süveybe Hazretleri. Hazretleri Süveybe. Bu Ebu Leyb'in kölesi, icaresiydi. Peygamberimiz biliyorsun ana kadar yetim kaldı. Babası Şam dönüşünde Medine'ye vefat etti. Tabii Peygamberimiz yetim olarak dünyaya geldi. Ebu Leheb amcası. Abla ile kardeşler. Tabii o zaman ne yapıyor? Abla büyüktü şeyler Ebu Leheb'ten. Tabii bir abisinin eşi Hazreti Emine dul kaldı, hamile kaldı diye aşırı bunlar hep böyle. Bir gün sabah erkenden bu Süveybe, kölesi, o da emzikliymiş, çocuk varmış onda böyle. Haber alıyor ki hamile doğurmuş bir erkek çocuk diye böyle. Çok sevinmiş bu kadar. Yani yetim dünyaya geldiği için, yani bu gerçekten acı biraz muhtemelen böyle. Hangi kadının başına gelirse böyle muhtemelen böyle. Mesela kurus ölür de hamile kalır. Mesela günümüz duyuyor mesela şehit oluyor. Allah hepsi rahmet eylesin inşallah. Değil mesela işte hanımı işte üç aylık hamile, beş aylık hamile mi diyor mesela böyle. Yani kadınlar için bu çok zor bir doğum muhtemelen böyle. Babası doğurmak böyle. Tabii çok doğurmak. Hazreti hamile de böyle doğurduğu için Hazreti Süheybe çok seviniyor. Koşarak gidiyor efendisine, Ebu Leheb'in kölesi. Ya seyidi, ya seyidi, efendim diyor. Ya efendim diyor, sana müjde, tuğum aleyke, sana müjde vermeye geldim diyor. Ne oldu merak ediyor. Ablan diyor, oğlu oldu diyor. Babası da ablam, atmasana. Ablan oğlu oldu böyle diyor böyle. O da sevindi ona çok Ebu Leheb'in terimde. Çok sevindi böyle. Elhamdülillah kurtulmuş diye böyle. Çok sevindi. Git ona süt verdi diye noktada böyle. Gidin ona süt verdi böyle. Ya süt anne. Bir köle İzin vermesi kimse veremez, vermez kimse veremez böyle. Verdi böyle. Bir de buna mücdi verdiği için dedi ki sen azatsın dedi böyle. Hür serbestsin dedi. Güneş çıkmadı böyle böyle. Ya bu gitti. Peygamberimize süt annesi oldu o da böyle. Hatta Ebu Leheb öldükten sonra ya geberdikten sonra diyelim muhterem daha doğrusu böyle. Rüyada görmüşler kendisini. Hazreti Abbas da kardeşler o da görmüştür aslında birkaç görmüştür aslında. Diyor ki ya Ebu Leheb nasıl o alemde? Ah soramayın soramayın böyle. Soramayın soramayın yanıyorum yanıyorum böyle. Nasıl yani yapıyorsun? Hafızda yalnız bir an diyor. Parça günleri erkenden ateşimde soğuyor. Bir de paramanla diye soğuk su geliyor böyle diyor. Birkaç damla. Onu emirim böyle diye. Rahat uyumuyorum böyle böyle. Neden bu böyle diyorlar böyle? Ama bunu söylüyor. Bir parça sabah idi. Evde oturuyordum. Kölem, cariyem, Süleyman bana müjde verdi. Yeğenim ama doğmuş diye. O anda ben çok sevindim. Çünkü süt verdi ben böyle. Süt hürmetine ben bana soğuk su veriyor. Paramağına bak. Ağza ettiğim şey de diyor. Ettiğim şey böyle. Alim onu yavaşlıyor. Mesela böyle böyle. Yani cehennem yanacak cehennemde ama ölecek bunlar. Yani dünya günüyle her parası sabahları dünya günüyle oradan olacak böyle. Akşama bir soğuyacak. Serinleyecek. Bir de soğuk su yiyecek parmağından muhtemelen böyle. Sonra Halime bu alemi vardı. Halime. Bin Sa'd kabilesinden Hazreti Halime Hazretleri Mekke halkına bir adeti vardı o dönemlerde böyle. Mekke havası çok ağırdı. Çok sıcaktı Mekke'nin havası. Genelde doğan çocuklara bunlar verilir. Yerdeki analara verilir. Yerdeki süt annelere verilirdi böyle. Her yayladan gelirdi böyle anneler almaya. Peygamber doğduğu senede gelirler. Bin Sa'd kabilesinden. Tabi genç hanımlar, yani çocuğu da var kendisinin, çocuğu olan çocuklar, hanımlar gelirler böylece. Gelirken de birbirine yarışıyorlar. Neden? Önce daha zengin çocuğunu kapmak istiyorlar. İki sene ona süt emziriyor, yaylada besliyor onu böyle. Böyle basayım besliyor. İkisine bakıyor. Gelince hediye veriyorlar tabii böyle. Yalnız bir kadınla korası Harise ile Halime ikisi böyle. Bunlar çok fakirmiş bunlar kabile zaten. Bir eşekleri varmış. Ayağı bir top almış zaten. Zor yürüyor böyle. Bir develeri var. Süten kesilmiş. Yolda içemeyecek böyle. Buna da bir geri kalıyorlar. Deri kalanlara geliyorlar, soruyorlar. Doğamış yok ama var. İşte Muhammed işte doğdu. Babası böyle o yetim olan kim bakmıyor böyle. Madem babası yok, boş bakmam diyor yani. Allah mehdi derten böyle. Hazreti Halime ile korası, bunlar geç kalmışlar, geliyorlar. Sağa sola bakıyorlar. Tek Hazreti Muhammed kalmış yok muhtemelen böyle. Başı yok, kalan böyle şey. Halime geliyor, Peygamberimizin soruyu dedesini tarif ediyorlar. Abdülmuttalib'e. Ya Abdülmuttalib, senin bir torun olmuş galiba diyor. Onu benim annemle olarak almak gelin diyor. İsmini soruyor. İsmi ne diyor? Halime. Hilim den geliyor, yumuşam, uyu anlamına geliyor muhtemelen böyle. Buna tefevül de bunun. Tefevül böyle böyle. Tefevül, yani bundan bir şey çıkarmak böylece. İsmini soruyor. İsmin ne? Halime. Hilimden geliyor. Hilim yumuşaklık. Yumuşak bir ahlak. O güzel diye yumuşak ahlak. Yani. Hangi kabilesin? Beni Sa'd. Sa'd da mutlu anlamına geliyor. Saadetten geliyor. O çok güzel diyor şimdi. Böyle. Hem kabile adı Beni Sa'd. Sen Halime. Bunu eve götürüyor muhteremler. Tabii biraz donuktu ama 10 tane böyle. Yani yetim olduğu için. Ama boş dönmekte utandı gerekti, alamamış derken. Geldi, nerede bu çocuk? Uyuyor onu peygamberden böyle. Üzerine yeşil ipek örtülmüş. Nur uyuyor böyle. Gele böyle bir yüzünü açtı, baktı. İçi yandı muhtemelen. Bir hal geldi kendisine böyle, içi yandı böylece. Hemen tabii hastaneye konuştu, aldı bunu götürdü kendisine böylece. İki sene oldu, hani 4 sene kaldı orada muhtemelen. Vermedi böyle. Giderken yol giderken muhteremler buna geri kaldılar. Öbürüne gitmişler arkadaşlar kabileden böyle. Geri kaldılar. Sıcak bastı. Mekke sıcağı, çöl sıcağı bastı. Eşek, topu eşek canlandı muhtemelen. Ayağı iyi oldu. Hızlı gidiyor ben muhtemelen. Deven su akma başladı. Buna getirerek kabilelerine en fakirken en zengin olarak kabile muhtemelen. Şimdi anne olmanın tabii şartları var muhteremler. Ne kadar emerse, nasıl olursa, sana olur böyle. Hanefi ile Maliki mezhebine göre, iki mezhebine göre, huve mesru rıdı'yı, hakikaten ev hükmen. Huve mesru rıdı'yı, rıdı'yı, sevme çocuk. Ben geliyor böyle, rıdadan geliyor, rıdı'yı feil vezinde. İsfailir. Hüber mesrudiyi mes emmek. Çocuk emerse. Yani emerse hakikaten ağzını alıp emerse. Hükmen veyahut da hükmen ağzını alıp emmedi ama süt bir şey mesela sağdı verdi. Oluyor mesela kadın var sütlüdür mesela gelemez. Gider ona mesela bir kabayı abice sağır verir mesela böylece. Anne sütü yoksa azsa mesela yardım olsun derken böyle. Velev kalilen az da olsa muhtemelen galiben veya bir şeyle karışık olsa mesela bir başka bir kadın emzirmeye gelemedi, çukura götürülemedi. Ama bir kaba sağdı mesela, bir bardağı bir şeye sağdı, gönderdi ama az ama bu bir şeye karıştırılsa, mesela suyla karıştırılsa veya da bir koyun inek sütüyle karıştırılsa, eğer o kadının sütü daha bundan fazla ise süt bu oluyor muhtemelen böyle bak. 160-170'li mesela, 180'li böyle, kadının sütü 130 mesela karışımlı bir şey mi karışmıyor böyle. Eğer karıştırdığı şeyi daha fazla ise süt bağı olmuyor. Mesela biberine mesela koyabilir günümüzde mesela böyle. Misil ademiyeti bir de ademiye. Adem babamızın kızlarından yani bir kadın memesi emerse. Bu ne geliyor bak? Misil ademiyeti geliyor burada. Yani kadın memesi emerse. Demek ki İki çocuk mesela, 3 çocuk. Eğer aynı koyun üstü emseler, olmuyor kardeş muhtemelen böyle. Hatta mesela koyun memesi ağzına verirse, emsere bile olmuyor üstü kardeş, olmuyor böyle. Ancak insanda emerlerse, kadın emerlerse üstü kardeş oluyor böyle. Ki vaktin mahsusun belli vakitte süt emme dönemi vardı. Bu döneminde bu ne kadar muhteremler İmam Mazhar Ebu Hanife'ye göre 30 ay o tek kalıyor ama diğer mezheplere göre Ebu Yusuf İmam'a Muhammed'e göre ise böyle 24 ay fetva bu yüzden verilmiş böyle yani sonra gelen ulemalar İncil'e bundan delillerini bu yüzden veriyorlar. Demek ki 2 sene yani böyle. 2 sene. Bu zaman süt emme müddetidir böyle. Yani bir çocuk süt emme müddetinde 2 yaşını doldurmadan eğer süt emirse bir kadından veyahut da o sağlam sütü buna verseler içerse ondan bundan böyle velev ki çocuk ağzını kapasa mesela süt alakı mühtemelen ağzını kapasa da süt burnundan gitse bile yani bir damla bile Hanefi'ye göre, Maliki'ye göre mühtemelen bir damla süt ağzına veya burnundan boğazına gitse yani bu burnun inmiştir diye buna bir zan has olursa süt olur muhtemelen. Eskiden çok yaparlardı. Çünkü çapakandı mı, süt sağırdı kadınlar muhtemelen. Son böyle. Mesela bana kaç hanım sağmış çocuktan hatırlıyor muhtemelen böyle böyle. Yani insan yüzünde çapak oldu mu, buna şiva %100 süt mü? Kadın sütü muhtemelen böyle. Hemen sağırmış gibi geçti de böylece. Şimdi kadın bir çocuğun gözüne mesela süt damlası böyle memesinden çapaklar için bu süt bağı olmuyor muhtemelen böyle. Hatta oruç da bozulmuyor. Mesela oruçlu kişinin gözüne ilaç damlatılsın, bir şey olsun, oruç bozulmuyor muhtemelen böyle. O gitmiyor çünkü hemen mideye bak, kayboluyor şeyler, kayboluyor. Demek ki ağızdan veya burundan, bak, başlarına gene sayılmıyor. Bir çocuğa ağızdan veya burundan böyle bir kadının gerek memesinden taşmış süt, gerekse bir kaptaki süt ağızdan burundan boğazına gider de yani mideye gidecek kadar şöyle birkaç damla gitmişse süt bu olur muhtemelenler. Dâibâhu el-irdâhu bâde müdetiye. Sonra iki yaştan sonra İmam-ı Azam 2,5 yaştan sonra artık süt emmesi mübah olmuyor. Haram oluyor muhteremler. Bak muhteremler. Yani bir kadın muhteremler. Bir kadın çocuğu 2 yaştan sonra hele tek bir zayıf 2,5 yaşına kadar bilemedi 2,5 yaşını artık doldurduktan sonra da bir gün doldurmuş olsa verdi mi süt o haram oluyor muhteremler. Çünkü o insanın bir cüzüdür sütte böyle. Kan gibi böyle. Yalnız Şafii mezhebine göre muhteremler, Hanbeli mezhebine göre daha farklı, çok daha farklı. 5 defa emecek. Ne kadar emecek? Doyuncaya kadar. 5 sefer. Mesela bir defa emdi. Doydu atamıyor. Bıraktı mesela. Süt bağı olmuyor Şafii'de. 5 defa ayrı ayrı zamanlarda ama. Bir sefer değil böyle. Ayrı ayrı zamanlarda bir çocuk bir kadından 5 defa emerse, doyuncaya kadar emerse süt bağı oluyor muhtemelen böyle. Şimdi bizim Mevlam buyuruyor ayet-i kerimede tabi. Veli validatü evlâd yönünde. Veli validatü anneler yurt evlâd yönünde. Eyleten emzirirler, havlini kâmil, 2 tam yıl. Havlini kâmileyni. Bakın, annelerin görevi muhtemelen bu. 2 havlini kâmilen, havl yıl. Havlini tesniye, 2 yıl. Kâmilen tam 2 yıl olacak. Emzirmeleri, kim çocuğuna tam süt emzirmek istiyorsa, bir yapsın Mevlam muhtemelen. Farz değil ama Mevlam muhtemelen. Demek ki bir şunun 2 yaşında 2 yıl süt emme hakkı var muhtemelen. Mevlam buyuruyor. Havlini kâmileyni. Yani, kim tam isterse yapmak ister bunu emzirsin de muhtemelen böyle. Yani işte az vermek olmuyor bu şekilde böyle. Bunun için diğer mezhepler, Ebu Hüseyin İmam Hazretleri Hanefi'den bu ayet-i kerimeye göre bunu almışlar. 2 yıl demiştir Emin Müddet'i böyle. Yani Salih'i sene şehrin. Bir de Ahkaf 15'in ayetinde var böyle. Hamli Salih'i şehrin. Hamileliği sayılması 30 ay ilgili muhtemelenler. Yani bir kadının hamile kalmasıyla süt sonuçta kesilmesi 30 ay en fazla oluyor böyle. Yani buna göre en az 6 ay çok doğabilir, yaşar muhtemelen böyle. Yani bir sürü 6 ay doğarsa yaşar muhtemelen böyle. Yaşar, o ne gerekiyor? Tam 2 yıl sürme gerekiyor muhtemelen böyle. Hatta şöyle yapmışlar bu ulemalar, bunun mesela. Eğer çocuk 6 ay doğarsa 2 yıl tam verilmesi buna şart mı? 9 doğarsa 21 ayda olabiliyor. 30 ay oluyor olmuş onlar sonra böyle böyle. Olmuş oluyor. Erlim vurdu atı ümmühatın. Süt veren anne, annesi olmuştur böyle. ümmü anneleri de böyle. Yevli en nazarı ileyha. Bir erkek su annesine yanında oturabilir yalnızca. Bahçet olsa ona bakabilir. Ve halbette biha. Halbette olur. Yani tek başına kalabilir de böyle. Ve seferü me'aha. Ona haber uzun yola gidebilir. Su annesiyle. Yani bir kadın süt oğluyla ömrü acıya gidebilir muhtemelen böyle. Uzun yola gidebilir süt oğluyla. Yanı bir yerde kalabilir. Annesi gibidir. Vela yeteret tebi aleyhi cemmi ahkam ümmi. Yalnız diğer bütün halklar üzerine buna terdip etmiyor ama kazanmıyor bunları böyle. İtibar-ı sani birbirini fakatı beni hümme. Mesela süt annesiyle birbirinin varisi olmuyor sanırım böyle. Süt anne annesi gibi oluyor. Onlar böyle yer işerler, bir yolda kalırlar, hacca giderler, yolculuğa giderler, halvet yaparlar. Yalnız birbirine varis olamıyorlar. Bir nefakası vacip olmuyor. Yani bir insanın mesela annesi muhtaçsa, yoksa bir geliri, o çocuklar bunu bakmak vacip oluyor nefakası böyle. Ama şu sahne böyle değil muhtemelen böyle. Verirse iyi tabii daha sevap verirse. Ama vacip değil muhtemelen. Vacip işte böyle. Şimdi demek ki insanın mahremi bir nesilden doğuş oluyor böyle. Bir de evlenme ile oluyor. Kişi evlendiği anda kişi tabii kayınvalidesi mesela erkeğe annesi gibi oluyor. Kıza da kayınpederi babası gibi olmuş oluyor böyle. Hatta bir insanın erkek evlendi mesela eşi süs annesi erken annesi gibi oluyor. Annesi gibi oluyor tabii böyle. Süs annesi de öyle olmuş böyle böyle. Bir de nikah düşmeyenler muhteremler yani muharremata giriyor bunlar böyle. Kim bunlara böyle? Bir kadın eğer başta nikahında ise onun elinde karam olmuştur. Nikah düşmüyor muhterem böyle. Hazreti Ömer Ramazateri geceleri gezerdi Medine sokaklarında muhterem böyle. Onun nafı ibadeti insanları teftişti böyle. Acaba aç, susuz var mı böyle? Hasta var mı? Gezerdim böyle. Tek başına böyle. Halife, devletin başkanı. İmparatorun başına böyle. Devletin imparatorun başına böyle. Bir yerden geçiyor. Bir genç kadın annesine bağırıp sesleniyor. Anne, anne. Kişiri varmış. Kişi sağdım. Bağıştan kap dolmadı. Ne yapayım? Yani kızım biraz su karıştırıver. Meğerse bu sütü bir kadın satıyormuş da komşuya bunu satıyormuş da böyle. Her gün böyle bir kap dolu süt komşu satıyormuş da bir komşuya. Şimdi kız sütü sağmış ama o akşam kap dolmamış. Eksik kalmış biraz. Annesi hani uzaktaymış, yakın yan değilmiş. Anne, anne kişi sağladım kap dolmuş ne yapayım? Kızım biraz suda kok atıver de anlaşım öyle götürüyor bu şekilde. Ama anne halife yasaktır bunu ama böyle diyor. Canım, Ömer'in bizim nereden görüşünü verdi mi böyle böyle? Onun haberi mi Ömer'in bizden haberi mi böyle? Ama anne Ömer görüyor Allah görüyor ama diyor böyle böyle. Kırk koymuyor tabii. Hasan Ömer öyle belli muhteremler. Sabah o dedik oğlu vardı Asım diye. Asım gel bakalım buraya bekar. Oğlum filan filan mahalle sokağa git. Filan da bir ev var. Orada bir genç hanım sesini duydum. Bak bakayım diyor. Eğer birinin nikahında falan değilse bunu al sen muhtemelen böyle. Bak. Gelip soruyor. Nikahın değilmiş mi? Bekar mesela böyle. Onu evlendi. İşte onun sonundan Ömer Abdülaziz geldi mi? Halife geldi. Beşli Ömer geldi ben muhtemelen böyle. Beşli Halife geldi yani böyle. Demek ki bir kadın baştan nikahındayken evlenemez muhtemelen. Boşanmadan evlenemez böyle. Boşandığı zaman da iddet vardı, iddet. Mesela bir kadının korusu öldü. Hem evlenemez. İddet var, bekleme zamanı vardır. 4-10 gün ölümde. Diğer boşanmada Üç aydır. Üç adettir. Üç adet verilmiş şimdi böyle. Öyle bir böyle. El muharrematı el cinniyeti. Bir de cinle evlenmek Hanefi'de caizdir muhtemelen. Cinle evlenmek muhtemelen. Cinlerle. Böyle. Yani evlenme bayağı var. Duyuyor muhtemelen bu şekilde böyle. Hatta biri gelmiştir bana böyle. Nikah kıymasın böyle. Erkek. Akşam ezanında böyle. Geldi. İşte ne olur o cinli kız ile benim nikahım istemiş. O demin nikahım benim istemiş. Cinli kız tanımıyor demek ki beni. Gele böyle bu şekilde böyle. Hanefi'ye göre ben kıyamadım bu şekilde ben muhtemelen böyle. Şartlar çok çünkü böyle Şafi'de. Yani velisi olacak, adışarı şunu olacak da böyle. Kızın görünmesi gerekiyor. Gördüm mü? Göremem dedi böyle. Kız sordu, göremem dedi böyle. Şimdi Hanefi'ye göre muhteremler, bir erkek cini kızı evlenemiyor, alamıyor. Kalınca cini erkeği evlenemiyor. Diki olmuyor muhterem, haram oluyor muhterem böyle. Oluyor böyle. Annenin hasına basıyı, yecülüsü, tezevücü, cinniyeti, işaret-i reşireyni. Yani Hasan bahsettiğinden, tabiinden, büyüklerinden, ondan gelen rivayette, bir erkeğe cinni bir kızla evlenebilir, iki adet şahidin şahadetiyle. Tabi cinni de görülmesi lazım onda böylece. Hanefi fukahalarından, yani fukuh alimlerinden, büyük alimlerinden bir zat vardır. İsmail Zahid adında, İsmail Zahidi adında bir zat. Bu talebeli zamanında bir odada kalıyormuş. Tek bir oda böyle, küçük bir oda. Orada kalıyormuş. Tabi akşam nasıl eve geliyor. Bir gün akşam nasıl eve geliyor. Bakıyor, lamba yakmışlar ama. Kapı kilitli. Anahtar kendisinde. İçe girip bakıyor. Lamba başta silinmiş, gaz doldurulmuş, lamba yanıyor. Bir de çorba yapılmış, yedi obarmış böyle çorbalık. Ekmek orada, hazır sofra, bez yani sofra serilmiş, kimse yok evde böyle. Kapı kapalı, girecek bir yer yok. Allah kim bunu yaptı böyle diyor, bir anda veremiyor. İkinci akşam yine geliyor, yine aynı şey, yine bakıyor, ışık var evde. Kapı kilitli. Anahtar bunda. Lamba yakılmış, şurabı yapılmış gene böyle. Üç akşamı diyor ki Allah aşkına kimse bana görün diyor. Yani kimsen, sen kim bu işe almaya, kimsen Allah aşkına bana görün. Allah aşkına deyince bu geri çevirmez bu sene. Çok tehlikeli bu sene. Bir ses görünmüyor. Ben yaptım diye. Kimsen ben cinlerden beri. Ben ciniyim diye, cinlerle verdiğim. Ben diye lambanı yaktım, şişesini sildim, kanımı doldurdum, kütlini düzelttim. Şu an ben yaptım bunları yaptım. Diye. Peki ne yaptım onları diyor. Ben sana aşıkım diyor muhtemelen böyle. Ben sana aşıkım. Çünkü sen çok tekvasın böyle böyle. Çok tekvasın diyor. Salih kişisin böyle diyor. İlimle meşgulsun, ibadetle meşgulsun böyle. Allah yolundasın diye çağırıyor. Ben de cin arasındaki dengi bulamadım cin arasında böyle diye. Sana aşıkım diye bunu iş böyle yaptım böyle diyor böyle. O zaman madem bu iş benimden çıktı, ne olur diyor, yalvarıyor buna, al benimkini al, edinle beraber bundan bana. Şimdi diyor ki bu daha talebe. Güzel ama diyor, ben hocama sorayım bakayım diyor. İnsanın, sen cinlisin diyor. Bakın nikah düşüyor mu? Yanlış yapmayalım böyle diyor. Peki sor bakalım diyor. Burası soruyor, Hanefi müşrası da düşmez yavrum böyle böyle. Eğlenme sonunda böyle. Nikah düşmüyor. Erişi açlığımın geliyor, tabi aynı ülkede işlem yapılmış. Kız merak da soruyor, ne oldu dedi hocam? Böyle böyle düşmüyormuş böyle. Kız ağlayarak gidiyor kızım seni. Kız ağlayarak, sesli yani ağlayarak gidiyor. Ama görünmüyor ama. Ağlayarak gidiyor. Bu ile bana görün deyince bu sefer lambayı kıs diyor. Işıkta görünemem diyor ışıkta. Işıkta görünemez muhtemelen böyle. Görünemez. Nasıl yıldızda görünmüyor ışık güneş çıkınca? Yamaya kız bakalım diye. Kısıyor. O zaman görüyor. Gerçekten ama çok güzelmiş muhtemelen böyle. O zaman çok seviyor böyle. Görünce böyle. Yani kime böyle cinlenmesi olsalar gece mesela eti yaksın kaçarlar muhtemelen böyle. Giderler. Kız alarak gidiyor. Biraz sonra geliyor. Esselamu aleyküm selam. Diyor, dedemi getiririm sana diyor. Dedemi getiririm ben diyor. Seni görüşür dedem böyle diyor. Deniz abi görünmeden yani sesleri konuşuyor. Diyor ki dedesi yavrum diyor. Sen diyor hocana diyor sordun bu meseleyi. Orasına hocan diyor olmaz dedi. Hocan halefi diyor. Biz şafiyiz diyor bunlara. Biz şafiyiz diyor. Ben diyor ilim sahibiyim diyor. Tabi cinler de ilim sahibi onlara var. Ben ilim sahibiyim böyle diyor. Şafiye nikah düşüyor diyor. Bak ben bu torunum diyor. Sana aşık olmuş diyor. Bunu işte al nikahını böyle diyor. Ama diyor ki dede peki diyor. İzin ver diyor. Yine hocama sorayım diyor. Alırım o zaman diyor. Hocam soruyor. Olur diyor muhtemelen böyle. Olur diyor. Onu da evlendiğinde muhtemelen böyle. Çok mutlu olanlar evlendiriyor bunda. Yaşlılar beraberce. Şimdi çocuk ne olacak muhtemelen? Çocuk ne olacak şimdi? Bunda. Erkek insansa çocuk normal doğar muhtemelen. Bak. Erkek cinle evli, kadın cinli. Erkek insansa çocuk insan şeklinde doğar muhtemelen. Görünür böyle. Yok. Mesela bir kadın cinle evlendi. Cinle evlendi. Kadın insan ama kocası erkek cinli. O zaman çocuğu göremez muhtemelen. Görülmez böyle muhtemelen böyle. Yani kadın görür, hayal gibi görür onları böyle. Ama görülmezler muhtemelen. Erkeğe bağlı bunlara böyle. Mesela Belkıs vardı. Seba Melikesi Belkıs. Babası insandı. Hani cinliydi muhtemelen kendisi böyle. Hatta padişahlık yapıp sunuldu o zamanlar böyle. Şimdi Hanefi şeyine göre muhteremler olcan hüküm hepsim ezvacıyen. Hanefi mezhebi şu ayet-i kerimeye göre cinlemeyi iyi görmüyor. Vallahu cealeküm Allah seni kıldı min nefsiküm ezvacen. Kendi nefsinizden çıkıl böyle. Cinsinizden. Cealeküm min nefsiküm ezvacen. Ayet-i kerime böyle. Ben buyuruyor. Allah senin için kendi cinsinizden, nefsinizden, cinsinizden sizi kıldı melekler. Hani buna göre olmaz diye. Demek ki icabında eline biniyor ama Şah-ı Mesih'in nikah kemi daha zor tabii böyle. Bile olması şarttır böyle. Adı şahate gerekiyor böylece. Bunlar görünmesi gerekiyor. Cinli bunları görmeleri gerekiyor. Yani bayağı bir uzun merasimi var. Onun elinin de böyle. Şimdi süt bağından süt kardeşliği mesela olmuş. Diye kitaplara muhteremler, yani bundan 3-5 yıl önce yazılan kitaplara bile öyle yazıyor. Mesela Mütekaşı'na falan yazıyor, onlar yazıyor böyle. Eğer süt kardeşi fasıksa ondan kadının sakınması gerekiyor muhteremler. Süt kardeşi fasıksa. Ne diyor fasık? Namazını kılıyor, kılmıyor. Haram işleyebiliyor. Gözün sakınmıyor, dilin sakınmıyor, faizini alabiliyor. Eğer diyor süt kardeşi, evet süt kardeşidir ama fasık. Yani fısık, işleyebiliyor, işleyebiliyor böyle. Namazı tam kılmıyorsa, o bundan sakınması gerekir böyle diyor. Neden? Allah'tan korkmayan bir insan diyor böyle. Namaz kılma, Allah'tan korkma anlamına geliyor. Allah'tan korkmayan bir insan diyor. Süt kardeşi unutur, yani kalbi bozabilir. Uyandı böylece. Evet muhterem inşallah. Yani süt kardeşliği bari namahrem meselesi muhterem. Bunlar inşallah belli etmeye çalışayım inşallah. Yani imkan olsa tek dinle bunu inşallah internetten muhterem böyle. Bu konu tek dinle inşallah bunu böyle. Bu konu inşallah herkese lazım muhterem böyle. Yani kadın kimlerle görüşebilir? Biliyorsunuz Rasim Hoca vardır. Rasim Hoca. Hocam aslında din diye böyle. Gerçek alim hazır cevap farklı bir insan kendisi tabi böyle. Göre evden birisinde görmeden bir kadın almış. Hanımı vefat etmiş. Buna bunu tavsiye etmişti böyle. Görmeden bir kadın evlenmiş bu. Da evine gelecek kadını görüyor ama yani kadına bakamıyor böyle. Yani öyle yüz ki bakıp yüzüne. Birisi bulanıyor muhtemelen böyle. Yani, o kadar şeymiş yani kadın. Şirkinmiş, şirkin neyse artık böyle. yüzü neyse artık bir yüz böyle. Artık yüzüne bakamıyor o da şeyi. Artık olmuş artık böyle. Sabrederim ben buna diye böyle. Şimdi sabah oluyor. Bir hanımı, hoca efendi diyor şimdi buna. Senin de kim bu yakınların diyor. Yani kimlere görüneyim mahremin, kimlere görünmeyeyim. Bunu da bileyim diyor. Aman diyor, bana görme, kime görürsen diyor. Lillahi Fatiha.